uzdrowić Skurcz Senior i niech Skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 sierpnia, minęła 18. Przed nami serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kamala Harris potwierdza, Tim Walz będzie kandydatem demokratów na wiceprezydenta. 9 lat temu Andrzej Duda po raz pierwszy objął najwyższy urząd w państwie. Jak oceniają tę prezydenturę politycy? O tym za chwilę. Władze stolicy chcą, by wandale, którzy oblali pomnik ofiar rzezi Woli, zwrócili koszty czyszczenia monumentu. Gubernator Minnesoty Tim Walz, już oficjalnie kandydatem Kamali Harris na wiceprezydenta. Najpierw nieoficjalnie pisały o tym największe amerykańskie media, potem doniesienia potwierdziła Kamala Harris, opublikowała oświadczenie w mediach społecznościowych i wysłała SMS-y do swoich zwolenników. Jedną z rzeczy, która zwróciła moją uwagę w Timie, jest to, jak głęboko zakorzenione są jego przekonania w walce o rodzinę klasy średniej, napisała w mediach społecznościowych Kamala Harris. W specjalnym SMS-ie do swoich zwolenników wiceprezydentka dodała, że Tim Walz dołączył do kampanii jako kandydat na wiceprezydenta. To doświadczony lider, który ma niesamowite osiągnięcia w realizacji celów rodzin z Minnesoty. Wiem, że wniesie to samo przywództwo naszej kampanii i do biura wiceprezydenta, napisała Harris w wiadomości tekstowej. Tim Walz w mediach społecznościowych odpowiedział: jestem za. Wiceprezydent Harris pokazuje nam politykę tego, co jest możliwe. Przypomina mi to trochę pierwszy dzień szkoły, więc zróbmy to. Dołączcie do nas, apeluje nominowany właśnie kandydat. Z sondażu przeprowadzonego od 1 do 4 sierpnia dla publicznej stacji PBS wynika, że 71% dorosłych Amerykanów nigdy nie słyszało o Timie Walzu lub nie wie, jak go oceniać. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Świetną decyzją nazwał wybór Tima Walza na wiceprezydenta amerykański przywódca Joe Biden. W mediach społecznościowych napisał, że Walz i Harris będą silnym głosem ludzi pracujących i wspaniałej amerykańskiej klasy średniej. Ponad 100 wizyt krajowych i zagranicznych, 83 podpisane ustawy i niemal 50 przyznanych awansów generalskich. Tak wyglądał 9. rok prezydentury Andrzeja Dudy. Mija dziś. Po raz pierwszy na urząd został zaprzysiężony 6 sierpnia 2015 roku. Politycy nowej sejmowej większości negatywnie oceniają tę prezydenturę. Marek Sawicki z PSL-u mówi, że Andrzej Duda upartyjnił urząd. To jest prezydentura niestety partyjna. Prezydentura, której pan prezydent bardzo mocno uwikłał się w wewnętrzne decyzje i wspieranie jednego obozu politycznego. Pozytywnie prezydenturę ocenia Robert Telus z PiS-u. To jest człowiek, który naprawdę walczy o sprawy polskie, nasze, narodowe. I to jest od samego początku, zresztą widzimy jego postawę. I nawet jak czasami się nie zgadzał z nami, jako posłami Prawa i Sprawiedliwości, bo były takie sytuacje, no to widać było, że mu zależało na sprawach polskich. Witold Tumanowicz z Konfederacji krytykuje postawę prezydenta w czasie rządów PiS-u, a chwali działania podejmowane pod rządami obecnej koalicji. Za czasów rządów Jarosława Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego dopuszczał wiele różnego rodzaju ustaw, które psuły państwo, jak chociażby kwestia związana z Polskim Ładem. Jego zaletą jest to, że nie jest związany z obecną władzą. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy będą przeprowadzane ustawy z naruszeniem konstytucji. W tym zakresie oczywiście prezydent Andrzej Duda ma rację, że odsyła to do Trybunału. Przed Andrzejem Dudą ostatni rok prezydentury. Zdewastowana tablica upamiętniająca ofiary rzezi Woli, oczyszczona. Sprawców, którzy oblali monument ciemną substancją, szuka policja. Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski zapowiada, że miasto będzie domagać się od wandali zwrotu kosztów odrestaurowania tablicy. Jesteśmy ubezpieczeni jako miasto, ale chciałbym zaznaczyć, że tej sprawy nie odpuścimy i zarówno my, jak mam nadzieję ubezpieczyciel, będziemy starali się od ustalonych sprawców dochodzić kosztów naprawy tego pomnika. Burmistrz liczy, że winni usłyszą prokuratorskie zarzuty. Umorzone dochodzenie w sprawie psa, który wyskoczył z kolejki linowej na Polanie Szymaszkowej. Materiał dowodowy nie dał podstaw do przyjęcia, że doszło do przestępstwa, mówi rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Analiza zapisów monitoringu wskazują, że nie doszło do celowego wyrządzenia krzywdy zwierzęciu. Będzie rozważona realizacja znamion wykroczenia. Przepis ten mówi o nieostrożności przy przetrzymywaniu zwierzęcia. I wykroczenie to zagrożone jest karą ograniczenia wolności, grzywną albo karą nagany. Do incydentu doszło ponad tydzień temu. Sieć obiegło nagranie pokazujące, jak przerażony pies jedzie samotnie kolejką linową, a następnie skacze. Zwierzę mimo otrzymanej pomocy nie przeżyło. Polskie siatkarki przegrywają 2-0 z Amerykankami w turnieju olimpijskim. Dzięki igrzyskom w Paryżu emocji nie brakuje. Dodatkowe, negatywne zafundowała kibicom niemiecka telewizja publiczna. Gdy niemieckie koszykarki w formule 3x3 grały półfinał, CDF na sekundy przed końcem przerwała transmisję i musiała dziś przepraszać. Niemki wygrały półfinał z Kanadyjkami jednym punktem. Mecz był wyrównany, emocji nie brakowało, ale CDF miała zaplanowany serwis informacyjny i na 25 sekund przed końcową syreną przerwała oglądaną przez miliony Niemców transmisję. Kibice zarzucili internet wpisami, w których skarżą się, że nie zdążyli przełączyć się na streaming, żeby oglądać finisz spotkania. Wczoraj wieczorem Niemcy zagrały jeszcze finał i pokonały w nim Chiny, a transmisja odbyła się już bez problemów. W telewizyjnym komunikacie przedstawiciele stacji przepraszają za decyzję z końcówki półfinału. Na świecie dzieje się bardzo dużo, a my chcemy dobrze informować naszych widzów, głosi oświadczenie CDF. Decyzja o niepokazaniu meczu do końca była jednak błędem. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz pora na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Studio Norbert Michalak. Jak dobrze wiemy, polskie siatkarki grają z Amerykankami o półfinał olimpijskiego turnieju. Na stanowisku jest Dariusz Urbanowicz. Darku, jaka jest sytuacja? Sytuacja napawa optymizmem. Polki się przebudziły w trzecim secie. Prowadzą 11-8. Co prawda Amerykanki w ostatnich trzech piłkach zmniejszyły tę przewagę, ale mimo wszystko Polki zaczęły troszeczkę lepiej grać, wybierać piłki z samego parkietu. I teraz czas dla trenera Stefano Lavariniego, żeby znów pomyśleć, co tu dalej robić, aby utrzymać się na fali. Także jak na razie 11-8, a przegrywamy w setach 0-2. Dziękujemy za relację. Dodam jeszcze, że Brazylijki są już w półfinale. W ćwierćfinale pokonały Dominikanki 3-0. Reprezentacja z Ameryki Południowej w spotkaniu o finał zmierzy się z lepszym z pary właśnie trwającego meczu Stany Zjednoczone-Polska. Wcześniej w półfinale zameldowała się Turcja, która wygrała z Chinami 3-2. O 21:00 w ostatnim spotkaniu ćwierćfinałowym Włochy zmierzą się z Serbią. Jakub Stepun i Przemysław Korsak wystąpią w olimpijskim półfinale kajakarskiego wyścigu K2 na dystansie 500 metrów. Stepun i Korsak awansowali bezpośrednio do półfinału dzięki zwycięstwu w swoim wyścigu kwalifikacyjnym. Na pewno było dość czasu na finiszu. Tutaj na pewno rywale nie odpuszczają, są tu sami najlepsi. No wiadomo, Igrzyska Olimpijskie, więc tutaj już jest stawka bardzo wysoka. Na pewno my w pełnym spokoju ducha, no niespokojnie płynęliśmy, trochę się zmęczyliśmy, wiadomo. Ale tutaj myślę, że ciasny bieg, ale zwycięstwo cieszy, mamy półfinał, więc tak naprawdę teraz możemy się przygotować do tego półfinału, poprawić parę błędów i płynąć dalej po swoje marzenia. Mówił Przemysław Korsak. Julia Damasiewicz zajmuje 9 miejsce, a Maksymilian Żakowski 16. Po kolejnym dniu w żeglarskiej klasie Formuła Kite podczas olimpijskich regat w Marsylii. Z powodu słabych warunków wiatrowych nie odbyła się większość zaplanowanych dziś wyścigów. Wśród kobiet przeprowadzono jeden, lecz Damasiewicz nie stanęła na starcie. U mężczyzn odbyły się dwa, Żakowski był w nich 15 i 10. Dziś jeszcze przypomnę finał rzutu młotem, w którym powalczy trzykrotna mistrzyni olimpijska Anita Włodarczyk. Kciuki będziemy też trzymać za Alicję Konieczek w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Wracamy jeszcze do Dariusza Urbanowicza, który ogląda mecz polskich siatkarek z Amerykankami. Jest 12-9 w tej chwili, także prowadzimy 3 punkty przewagi dla Polek. Dziękujemy bardzo za kolejną relację. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Będziemy oczywiście jeszcze do Paryża wracać w tej godzinie popołudniowej audycji, a na razie przypominam, że w całym kraju dzisiaj pochmurno, na zachodzie trochę mniejsze to zachmurzenie, bo małe i umiarkowane, oczywiście możliwy przelotny deszcz, lokalnie na krańcach wschodnich możliwe burze, od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na wschodzie i na krańcach zachodnich, w nocy od 11 na południu do 17 nad morzem, a jutro cieplej, od 25 stopni na północnym wschodzie do 29 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Trzecią godzinę rozpoczynamy z zespołem Pulp. To jest utwór, który dodaje energii. Our mother said we could be sister and brother. Your name is Deborah. It never suited you. And they said that when we grew up, we'd get married and never split up. Oh, we never did it. Although I often thought of it. Oh, Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there to a park by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. The best. Oh, the boys, I loved you, but I was a mess. I had to watch and try and get you undressed. We were friends, that was as far as it went. I used to walk you home sometimes, but it meant, oh, it meant nothing to you. Cause you were so popular. Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. When I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Imagine a park by the fountain down the road. Again. But Deborah, I just wanted you to know I remember every single thing. Deborah, do you recall? Your house was very small, with wood chip on the wall. But when I came round to call, you didn't notice me at all. And I said, let's all meet up in the year 2000. Won't it be strange when we're all fully grown? Be there to a clock by the fountain down the road. I never knew that you'd get married. I would be living down here on my own. I locked down the moment, first 8 years ago. Jarvis Cocker i zespół Pulp Disco 2000. No szybko stopniała ta przewaga Polek w trzecim secie. W tej chwili prowadzą Amerykanki, no ale oczywiście do Paryża będziemy wracać. Teraz będziemy mieli dla Państwa, być może mogą to Państwo potraktować jako propozycję. Zapraszamy do Trójki. Propozycje zajęcia, na które decydując się można wpłynąć na to, że lekarze będą lepsi. Można przy tym też poczuć się aktorem, a co więcej, można zarobić. Kilka uniwersytetów medycznych w Polsce poszukuje pacjentów symulowanych. O szczegółach Paweł Turski. Pacjentów symulowanych poszukują obecnie dwa uniwersytety medyczne, państwowe w Warszawie i w Poznaniu. Oba na swoich stronach opublikowały już oferty pracy. Zanim jednak przejdziemy do stawek za godzinę, odpowiedzmy na pytanie, kim jest w ogóle pacjent symulowany. To jest osoba, która symuluje na zajęciach ze studentami różnych kierunków medycznych poszczególne przypadki medyczne. Małgorzata Kryńska, koordynatorka programu Pacjent Symulowany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jedyne zadanie, które stoi przed pacjentem symulowanym, to przygotowanie scenariusza i umiejętne odegranie na zajęciach. Scenariusze nie są dialogowe. Przy czym na zajęciach z komunikacji medycznej, i to bardzo ważne, również udzielenie informacji zwrotnej. Przede wszystkim kandydat na symulowanego pacjenta wcale nie musi mieć doświadczenia aktorskiego. Patrycja Marciniak-Stępak, Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Chodzi o to, żeby to była osoba otwarta na nowe wyzwania. Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje umowę zlecenie. Stawka za godzinę dydaktyczną, czyli 45 minut, wynosi 30 zł. Co ciekawe, wyższa stawka oferowana jest przyszłym pacjentom symulowanym w Poznaniu. Jest około 40 zł, plus jeszcze tam właśnie odchodzą kwestie podatkowe. Czy to fajna praca? No w sumie jak ktoś coś takiego lubi, to może być. Lepsze to niż nic, tak? Można się poczuć aktorem, tak? To też, no. Trochę pożyć jak celebryta. Nigdy bym nie chciał. Dlaczego? Dla mnie to jakaś paranoja. Nie wiem, może jakby naprawdę bardzo dużo, ale 30 zł to nie dla mnie. I żeby pajacować za przeproszeniem. 30 czy 40 złotych to rzeczywiście nierynkowa stawka, uwzględniając oczywiście to, że zamiast być pacjentem symulowanym, można wziąć udział w innych badaniach. Te stawki wahają się w zależności od tego, jaka instytucja za to płaci, zwykle od 50 do 150. Wyjaśnia Róża Szafranek, założycielka HR Hints. 80 zł, stówa, to jest taka stawka uczciwa. Ale nie oszukujmy się, nie samymi pieniędzmi człowiek żyje. Co daje to symulowanemu pacjentowi, czy zarobek? Ja bym powiedziała, że ogromną satysfakcję, czyli udział w kształceniu przyszłych kadr medycznych, dlatego że tak naprawdę odbiorcą jesteśmy my jako społeczeństwo. Szczególnie, że pacjenci symulowani naprawdę pomagają przyszłej kadrze medycznej. Tak twierdzi m.in. dr Tomasz Wójcikiewicz, specjalista neurochirurg, który ukończył roczny fellowship w USA. Tak, żeby móc w Stanach dotknąć pacjenta, to musiałem zdać wszystkie egzaminy USMLE, m.in. egzamin nazywany Clinical Skills, w trakcie którego musiałem zbadać takich symulujących aktorów, symulujących różne schorzenia, choroby. I muszę powiedzieć, że dużo mi to dało. To jest inicjatywa, która jest bardzo cenna. Profesor Andrzej Horban, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bo jedna z wielu metod nauczenia przyszłych lekarzy, przede wszystkim jak się rozmawia z pacjentami, jak się zbiera tak zwany wywiad, ale i nie tylko, jak rozmawiać dalej. To jest wstęp do nauki rozmowy z człowiekiem chorym. Bo bardziej chodzi o to nie, żeby lekarz nie miał szoku, tylko może, żeby pacjent nie miał szoku. Czy to taka korzyść obopólna? To jest korzyść obopólna, bo nie ma nic gorszego, jak dwie strony dostają szoku w pierwszym swoim kontakcie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołożyć swoją cegiełkę do tej korzyści obopólnej, i to pomimo tych niskich zarobków, to zdradzę, że rekrutacja pacjentów symulowanych w przypadku Uniwersytetu w Poznaniu trwa do 12 września. Z kolei ten warszawski na kandydatów czeka do 15 września. Zdradzał Paweł Turski. Co Państwo o tym sądzą? 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Dawid Podsiadło z płyty Lata 20. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałeś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Cię smuci twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat, od lat nie lubię cię. przecież miałeś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat. Od lat. Nie lubię cię, smuci twój stan, pamiętam te lepsze, czy szansę ci dam, jeżeli niechętnie. Od lat. Od lat. Miałaś swój czas, ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście. Od lat. Od lat. Nie lubię cię, nie ma już szans, prysnęło zaklęcie, więc ostatni raz kłamiemy wzajemnie. Mój świat to twój świat i lubię cię. Tak jest właśnie tytuł tej piosenki, Nie lubię cię, Dawid Podsiadło. My przenosimy się do Paryża. No właśnie zakończył się mecz. Dariusz Urbanowicz jest na miejscu. No, za szybko się zakończył. Mieliśmy nadzieję, że ten zryw w trzecim secie przyniesie zwycięstwo Polkom, udany pościg, ale niestety przy stanie 18-18 Amerykanki dogoniły Polki i zaczęły robić swoje, to co dzisiaj miały po prostu w zanadrzu gotowe na reprezentację Polski prowadzoną przez trenera Stefano Lavariniego. Polki żegnają się z turniejem olimpijskim, Amerykanki zagrają z Brazylijkami w półfinale. No cóż, nadzieja, jeśli chodzi o kibiców siatkówki, pozostaje przy mężczyznach. Jutro o 16:00 półfinał. Zagramy również z reprezentacją USA i oby obraz tamtego meczu był zupełnie, zupełnie inny niż tego, bo Polki dzisiaj po prostu bez najmniejszego pomysłu na to, jak co zrobić, jak to zrobić, by jednak wygrać to spotkanie. Polki poza burtą turnieju olimpijskiego w Paryżu. Dariusz Urbanowicz, bardzo dziękuję za te relacje, ale jeszcze nieraz pewnie dzisiaj Dariusza Urbanowicza Państwo usłyszą, bo i kolejne występy Polaków dzisiaj na Igrzyskach Olimpijskich. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 18:00. My tymczasem zmieniamy temat. Rządząca w zachodnioafrykańskim Mali junta wojskowa zerwała stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. Oskarżyła bowiem władze w Kijowie o pomoc dla tuareskich rebeliantów. Chodzi o rozbicie przez Tuaregów wspólnych oddziałów malijskiego wojska i rosyjskich najemników. A cała sprawa jest elementem szerszej wojny, jaką Rosja i Ukraina toczą ze sobą w Afryce. O szczegółach Michał Strzałkowski. Wojskowe władze Mali zerwały relacje z Ukrainą w trybie natychmiastowym, ogłosił to minister spraw wewnętrznych i administracji pułkownik Abdoulaye Meje. Ukraina wtrąciła się brutalnie w nasze wewnętrzne sprawy i w naszą walkę z buntownikami. Nie możemy i nie będziemy tego tolerować. Kijów przyznał się już do tego, że brał udział w bandyckim napadzie na rządową kolumnę. To nie może mieć miejsca. Chodzi tu o wydarzenia z końca lipca, gdy oddział tuareskich rebeliantów rozbił na północy Mali kilkudziesięcioosobową kolumnę wojskową, złożoną głównie z rosyjskich najemników. Niemal wszyscy z nich zostali zabici, a wśród nich był m.in. związany z grupą Wagnera popularny rosyjski bloger wojskowy. Było to dla Rosjan duże upokorzenie, bo ich oddział był liczny, dobrze uzbrojony i wyposażony w opancerzone samochody. Tymczasem wpadł w zasadzkę i został całkowicie rozbity, zaznacza ekspert do spraw konfliktów zbrojnych w Afryce z holenderskiego Kliegender Institute Andrew Leibowicz. Wciąż nie znamy dokładnych okoliczności tej potyczki, ale wygląda na to, że Tuaregowie zaskoczyli Rosjan i towarzyszących im oficerów malijskiej armii rządowej. Wygląda na to, że dokładnie wiedzieli, jak walczyć z Wagnerowcami, jakiej użyć taktyki i jak uderzać, by poradzić sobie z Rosjanami szybko i sprawnie. Gołym okiem było widać, że ktoś ich do tej walki musiał dobrze przygotować, a motywację do walki mieli sami, bo Wagner wagnerowcy popełniają zbrodnie wojenne na tuareskiej ludności cywilnej. Tuaregowie to zamieszkujący południowe obrzeża Sahary koczowniczo-pasterski lud pochodzenia berberyjskiego. Wyznają oni islam, ale w bardzo łagodnej formie, co objawia się na przykład bardzo wysoką pozycją kobiet w tuareskich społecznościach. Wywodzący się z części Tuaregów rebelianci od lat walczą w Mali z reprezentującym głównie czarnoskórą ludność południa rządem o utworzenie na północy własnego państwa, Azawadu. Jednocześnie wypędzili oni z północnego Mali grupy powiązane z Al-Kaidą czy Państwem Islamskim. Ale z rządem Mali, zwłaszcza po wojskowym przewrocie, nie mogą się już dogadać. Tym bardziej, że ten posłał przeciw nim rosyjskich najemników z tak zwanej grupy Wagnera, a ci wsławili się już brutalnością wobec cywilów. Dlatego Rosjanie to wróg Tuaregów. Po lipcowej potyczce ich oddział sfotografował się jednak nie tylko z flagą tuareskiego Azawadu, ale także z flagą Ukrainy, mówi profesor Freedom Onwoha z Wydziału Polityki Bezpieczeństwa Uniwersytetu Nigerii. Wciąż nie wiemy, w jaki dokładnie sposób Ukraińcy pomogli Tuaregom. Kijów potwierdził jedynie, że ukraiński wywiad wojskowy przekazał Tuaregom niezbędne informacje. Jest jednak duże podejrzenie, że jakaś ukraińska jednostka specjalna jest obecna w Mali. Na zdjęciu widać było nie tylko ukraińską flagę, ale też trzech mężczyzn z bronią, których twarze co prawda były zamazane, ale byli oni ubrani w europejskim stylu, a ich dłonie zdradziły, że są białoskórzy. Teraz pytanie brzmi, czy oni tylko szkolili Tuaregów do walki z Rosjanami, czy też Ukraińcy sami biorą udział w walkach. Wiele wskazuje na to, że Ukraina i Rosja walczą ze sobą w Afryce już od dłuższego czasu. W marcu amerykański dziennik Wall Street Journal napisał, że w ogarniętym wojną domową Sudanie może być nawet 100 Ukraińców z jednostek specjalnych, a ich zadaniem jest psucie szyków Rosjanom, którzy z Sudanu wywożą złoto. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego generał Kryło Budanow w rozmowie z amerykańskimi dziennikarzami nie potwierdził wówczas ich doniesień, ale też nie chciał im zaprzeczyć. Stwierdził jedynie, że Ukraina uderza w Rosję w różnych częściach świata. W zeszłym tygodniu portal Kyiv Post ujawnił, że ukraińscy specjalsi działają też w Syrii, gdzie mieli zniszczyć obronę przeciwlotniczą rosyjskiej bazy wojskowej, a współpracowali przy tym z syryjskimi rebeliantami, którzy walczą z reżimem Baszara Asada i wspierającymi go Rosjanami. Michał Strzałkowski zajął się tym tematem 27 minut po 18. Ten Summers or Better, Blast i Kamasi Washington z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurt in my soul to know they pass away. And gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on and get my fans straight. And I'ma do it forever, 10 summers or better. Better living, better decisions. Can't be another crash out, head on collision. I could've took the fast route, it's not what I'm in it. Like, would you rather stand out, or dare to be different? Holding my weight, hustle my trait. Try to pitch waiting on it, I couldn't relate. Soon as I jumped in my bag, straight to the bank. Fuck what you think, I slept with my rank. Then I woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Hurting my soul to know they pass away. I gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers or better. Yeah, him, it ain't no debate. What I'm doing playing in Paris like I'm holding eight. Used to be too embarrassed and my voice would break. Till I blow up the game like I'm Boise State. Hey, it's value in the journey. My only L is all the lessons that you learn me. They probably tick on my progression and my worthy. I'm 30,000 feet, I really don't concern me. Woke up on a plane, what do I land today? I can't explain, I went from bad to great. Some people got on and threw they bag away. I want this forever, 10 summers or better. Heard in my soul to know they pass away. I gotta leave home again, it's sad to say. That's why I put on and get my fans straight. I'ma do it forever, 10 summers or better. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 19. Przed nami ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 6246 złotych i 13 groszy. Tyle wyniesie od nowego roku świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat. Taka kwota będzie im wypłacana co miesiąc i będzie podlegać corocznej waloryzacji. Tymczasem lipcowa podwyżka płacy minimalnej najprawdopodobniej zaważyła na dość nietypowym dla tego miesiąca wzroście bezrobocia. Wstępne szacunki resortu rodziny, pracy i polityki społecznej pokazały, że bezrobocie w lipcu ponownie wyniosło 5%. A skoro o pracy mowa, to firmy od lat, aby zatrzymać najlepsze talenty, oferują im benefity. Tylko że te tradycyjne, takie jak pakiety medyczne, szkolenia czy praca hybrydowa, to już za mało. Świat się zmienia, podobnie jak potrzeby pracowników, stąd i benefity rozwijają się. Najciekawsze propozycje w ostatnim czasie skupiają się na zdrowiu psychicznym, mówi Monika Banyś z Personel Service. Ten aspekt był podnoszony właśnie w pandemii, że wtedy, kiedy potrzebowaliśmy wsparcia często psychologów, psychiatrów, potem jeszcze wybuch wojny w Ukrainie i pakiety medyczne tego nie obejmowały, dlatego pracodawcy coraz częściej koncentrują się na wspieraniu i emocjonalnym, i psychicznym pracowników, pomagają im radzić sobie ze stresem, zachować równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. I coraz więcej firm oferuje wirtualne sesje terapeutyczne na żądanie albo zapewnia spersonalizowane programy medytacji i uważności dostosowane do potrzeb danego pracownika w danym momencie. Lipiec był pierwszym od 14 miesięcy okresem spadku wartości zapytań o kredyty mieszkaniowe. Mniej więcej o 1/3, podało dziś Biuro Informacji Kredytowej. Chętnych na kredyt hipoteczny jest mniej niż rok temu, w czasie szału wywołanego bezpiecznym kredytem 2%. Ta informacja nie powinna jednak przysłonić danych o solidnym popycie na kredyty, który rośnie, wspierany wzrostem wynagrodzeń, podkreśla Bartosz Turek, analityk Rate. Jako przeciwwagę warto dodać, że na podstawie najświeższych danych Biura Informacji Kredytowej możemy również szacować, że w 7 miesiącu bieżącego roku popyt na kredyty był prawie 3 razy wyższy niż w lipcu 2022 roku. To też nie powinno jednak generować skrajnych emocji. 2 lata temu mieliśmy przecież do czynienia z samym środkiem hipotecznej posuchy. Aktualny wynik nie jest więc ani ekstremalnie dobry, ani zły. Wpisuje się w scenariusz stopniowego powrotu rynku mieszkaniowego do normalności. 727 firm ma zaległe zobowiązania wynoszące co najmniej 1 000 000 zł dla każdej z nich. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Rekordzistka winna jest swojemu kontrahentowi 20,5 miliona złotych. A najwięcej tych w cudzysłowie milionerów mamy na Mazowszu. Sektor Horeca z kolei liczy na lepszy sezon wakacyjny niż rok temu. Z barometru EFL wynika, że 20% badanych hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozuje wzrost zamówień w najbliższych miesiącach. Kwartał wcześniej było to 17,5%. Do 16 sierpnia trwa nabór wniosków o premię dla młodych rolników. O 200 tysięcy złotych może się ubiegać osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat, ale nieukończone 41 i prowadzi albo planuje działalność rolniczą. A 4 września w Warszawie Wedel otwiera Muzeum Czekolady. Spółka liczy, że będą do niego przychodzić nie tylko warszawiacy, ale także turyści, a to przyczyni się do rozwoju eksportu. Wyroby czekoladowe z warszawskiego kamionka dziś są obecne w 60 krajach. Na warszawskiej giełdzie akcje największych spółek traciły dziś na wartości. WIG20 stracił ponad procent. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski równo 5 zł. W nocy z wtorku na środę, czyli tej nocy, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. 11 stopni na południu, około 15 stopni w centrum i na zachodzie, 17 nad morzem. Najchłodniej w kotlinach górskich od 8 do 10 stopni, a jutro cieplej niż dziś od 25 do 29 stopni. To Trójka, audycja popołudniowa Kings of Leon. I stayed my case. Hope for grace and take my place. There's a war outside. We should all get high and give a kiss goodbye. There's just nowhere to run. I saw panic on the faces. Nowhere to run. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mamy w zanadrzu jeszcze jedną historię. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Śmiało, bo to pies wsparcia emocjonalnego. Jego zadaniem jest odstresowanie pasażerów, tych, którzy się boją latać, albo tych, którzy są zdenerwowani, że na przykład samolot się spóźnia. Złość i stres mijają? To możliwe, gdy zanurzy się ręce w pięknym psim futrze. Lotniskowi terapeuci to reportaż Grażyny Wielowiejskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Ostatnie wezwanie dla pasażerów odlatujących Racing Ryan. To jest zen. Jesteśmy dzisiaj obydwoje trochę zmęczeni. Nawet nie zrobiłam sobie makijażu, więc myślę, że dzisiaj nie będziemy robić przeszukania na kortyzol, bo po prostu zen nam padnie. Wczoraj przed 23 dostaliśmy dyspozycję. 20 minut później już byłam na miejscu akcji. Akcja zakończyła się parę minut po 3 w nocy, więc tak naprawdę w domu było się około w pół do 4. Główną pracą zena jest praca jako pies ratowniczy. Ja jestem strażakiem ratownikiem, pracuję w dwóch jednostkach, w grupie ratownictwa specjalistycznego w Krakowie i grupie poszukiwawczo-ratowniczej w Myślenicach. Hala odlotów krakowskiego lotniska w Balicach. Panuje tłok i harmider. Katarzyna Harmata przemierza halę z czarno-białym border collie na smyczy. Z tłumu wyróżniają kolorowy strój. Nadruk na psich szelkach ogłasza wszem i wobec pies terapeutyczny Zen. To praca zespołowa, trenerki i jej psa. Zaczynamy dzień od zabawy, ukrywanie zabawki w gejtach. To jest ulubiona zabawka Zena, owca na szarpaku, więc muszę tutaj poukrywać kilka razy zabawkę, żeby był zadowolony. Najpierw przechadzamy się tutaj po części terminala, robimy te zabawy. Sprawdzam wcześniej, czy nie ma żadnego pasażera, który odczuwa dyskomfort. Pasażerowie mogą niekoniecznie lubić ten kontakt. To jest jednak sierść. Więc najpierw się przechadzamy na tak zwanym kontakcie, czyli pies ma ze mną tylko i wyłącznie kontakt. Ja patrzę po pasażerach i widzę, kto się uśmiecha, kto nawiązuje ze mną kontakt wzrokowy czy z pieskiem. Jak podchodzę i pytam, gdzie podróżują, czy mogę w czymś pomóc, czy chcą mieć kontakt z psem. I wtedy pies podchodzi, ustawia ciało bokiem. Tutaj widzimy pasażerów, którzy się uśmiechają. Zaraz będziemy pytać, czy potrzebują wsparcia i chcą się powiedzieć z pieskiem. W śliczności moja córka ma takiego i to jest taki pieszczoł. Gdzie państwo lecicie? Do Rzymu. Do Warszawy. Nie do Rzymu. Pierwszy raz? Tak. Musicie koniecznie odwiedzić taką kafejkę San Eustachio, niedaleko Panteonu. Najlepsza kawa w Rzymie i najstarsza kafejka. Umówmy się, nie każdy odczuwa komfort podróży lotniczej. Niektórzy się bardzo boją, mimo że no jest to strach, który nie jest tak do końca uzasadniony. Start, lądowanie, różnica ciśnień, jak ktoś ma problem, nie wiem, z zatokami też, może być to wręcz bolesne. Bo jesteśmy tu też po to, żeby wspierać osoby, które denerwują się lotem, używając merytorycznych argumentów, uspokajając, można zatopić ręce w psim futerku i troszeczkę poczuć się lepiej. Ja z reguły jeszcze schodzę na inne tematy. O godzinie 10 wchodzimy do pracy. Trzy razy w tygodniu po 2 godziny. Po 45-50 minutach mamy między 5 a 15 minut przerwy w zależności od tego po prostu, czy pies tego potrzebuje, czy nie. I potem znowu pracujemy. Tam mamy taki pokoik, w którym możemy odpocząć. Zaraz go pani pokaże. Tam mamy miseczkę z wodą, tam jest cisza, tam jest spokój. Teraz jest dosyć ciepło, więc już nie robimy żadnych posłanek. Tylko on sobie leży na podłodze, się troszeczkę schładza i odpoczywa. Tamtędy. O, proszę zobaczyć, pani proszę. Już podchodzi. Pod już drzwi. Stoi przy drzwiach. Dzień dobry. Lubi pan Zena? No, oczywiście, jak każdy na tym lotnisku. Jak się trzeba odstresować, to tylko do Zena i Lary. Koledzy w pracy, można dokładnie. Powiedzieć. Dokładnie tak. Proszę sobie ułamać pół ciasteczka. Nie zdążyłam zjeść śniadania. Czasami się tak zdarza właśnie. Powiem pani może, jak wyglądał proces nauki. Każda substancja ma swój specyficzny zapach. Uczy się psa zaznaczenia danego zapachu. Czyli próbka z danym zapachem, jeżeli pies ją dotknie noskiem, zostaje na to nagrodzony. Więc zaczyna szukać tej próbki. Potem dokłada się inne próbki z innymi zapachami, a on ma znaleźć tą konkretną. Ja pobierałam próbki śliny od zestresowanych studentów przed egzaminami i też po egzaminach. Potem pies miał za zadanie odnaleźć próbkę z śliną i z potem tej zestresowanej osoby. Sam proces zaznaczenia tych próbek trwał 1,5 miesiąca, proces nauki. Natomiast przeniesienie próbek na ludzi to trwało 1,5 roku. Trzeba podkreślić, że Zen nie szuka tylko i wyłącznie osób zestresowanych lotem. Bo na przykład bramka zapiszczała i się osoba zestresowała, przecież nic nie przewodzi, a bramka mu zapiszczała. Leci na pogrzeb, jest smutny, albo pierwszy raz samolotem rzeczywiście się trochę stresuje, ale czy zdąży, czy nie zdąży na przykład na przesiadkę, a niekoniecznie samym lotem. Idzie w tym kierunku. On ma wydaną komendę. Jeżeli nie wydam tej komendy, to ignoruję i się tylko miziamy. Natomiast jeżeli jest przeszukanie, no to jest po prostu odpowiednia pozycja. Tą pozycję przyjmuję, ja wydaję mu komendę i on wtedy zaczyna przeszukiwanie. Najprawdopodobniej jest jedynym psem na świecie, na pewno jest jedynym w Europie. Wiemy, że były podejmowane takie próby, bodajże w RPA, natomiast nie było potwierdzenia, że takie szkolenie się udało. Tutaj tak, mamy to. Zenuś potrafi takie rzeczy. Jest najlepszy na świecie, on to wie, ja mu to codziennie powtarzam 15 razy. Pewna piękna kobieta, okazała się potem Ukrainką, zobaczyła nas i zaszkliły jej się oczy. Więc ja do niej podeszłam, spytałam się, czy chcę go pogłaskać. Ona mówiła, tak, czy mogę? Ja mówię, no oczywiście. Bardzo empatyczne. Więc Zen od razu wskoczył jej na kolana, czego nie wolno mu robić przy pasażerach, ponieważ nie może wchodzić w taki bardzo intymny, fizyczny kontakt. Ale wskoczył na nią i ona go wtedy bardzo mocno przytuliła i tak zostali w tym uścisku i ona się strasznie popłakała. Ja zresztą zaraz będę płakać, bo jak o tym mówię, to jak mi się to przypomina, to mi się chce płakać. Ja się zapytałam, dlaczego, czy wszystko jest w porządku, jak już ten zszedł i kolan się położył. I ona ocierając mówi, bo taki sam identyczny pies, bo to było zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, uratował ją i dwójkę jej dzieci. Po wybuchu bombowym. United States, you have a lot of emotional support dogs on the airports. We were first in Europe. Really? Yeah, and we are one and only in Poland. Wow. Yeah. That is really cool. Well, I feel supported. That's nice. I'm very happy. So, have a nice flight and have Thank a nice you. Trip. Na wzór lotniska w Walicach wiele lotnisk podjęło różnego rodzaju inicjatywy. Na przykład ostatnio lotnisko w Stambule wprowadziło 5 psów wsparcia emocjonalnego. Byli tu, przeprowadzali wywiady, robili zdjęcia. Zen, jego półsiostra Lara, ponieważ mają wspólną mamę, ale innego tatę. Jest jeszcze Patka, która się przygotowuje i to też jest rasy Border Collie piesek, która ma z kolei wspólnego tatę z Larą, ale inną mamę. Z Zenem jest niespokrewniona. I jest Cyrylka, owczarek szetlandzki, piesek mojej córki. Tutaj pracują 3, 4 jest w przygotowaniu. To są moje dzieci na 4 łapkach. Ja je kocham strasznie i są członkami mojej rodziny. Wszyscy je uwielbiamy. Skręcamy. To my teraz jedziemy gdzie? Do mnie, do Balenia. 3 km od granicy Krakowa na północ, niedaleko trasy wylotówki na Warszawę. Ja jednak wolę wiejskie klimaty. Sama jestem inżynierem zootechniki. Uwielbiam zwierzaki wszelakie. Zresztą teraz, jak jestem w Radzie Gminy Zielonki, też jestem w Komisji Ochrony Środowiska. Tak mieszkańcy chcieli. Wcześniej byłam sołtysem. A co rodzina na to? Wspiera. Ja mam dosyć silny charakter, więc nie byłoby tej rodziny, gdyby mnie nie wspierała. Zapraszam. Myślę, że to jest wszystko przez mojego świętej pamięci tatusia. Tata zawsze mówił, że nie będziemy mieć psa, bo to jest obowiązek, on nie będzie z tym psem wychodził na spacery. Koty. Mieliśmy koty i mój szwagier kupił mi książkę o psach, o rasach. Czytałam o tych psach. Prosiłam, błagałam przez ileś tam tygodni czy miesięcy. Tata był nieugięty. W pewnym momencie przyszedł, dał mi sznurek. To jest sznurek. Twój pies. Jeżeli przez dwa lata, będziesz wyprowadzała sznurek pół godziny przed szkołą, godzinę po szkole i pół godziny wieczorem i co drugi dzień ugotujesz zupę dla całej rodziny, 7 dni w tygodniu, absolutnie, to ja się wtedy zgodzę na psa. I ja to robiłam. Zostało tam parę miesięcy do 2 lat. i mama mnie odebrała ze szkoły z gorączką. Strasznie wtedy padało. Przyszedł tata i mówię tak, Kaśka już była ze sznurkiem. A on mówi, no co ty choro? Ale co mnie to obchodzi? Myślisz, że pies się będzie pytał? Ja słysząc, jak oni się zaczęli kłócić, zabrałam ten sznurek, trzasnęłam drzwiami i uciekałam przed ojcem przez godzinę. Wróciłam. Jak dostałam w ciry? No nie powiem. Mój ojciec powiedział tak na drugi dzień. Jestem z ciebie dumny. I dzięki temu, że to zrobiłaś, że wytrwałaś, ja ci blokuję na czas twojej choroby ten czas i doliczymy te 2 tygodnie, czy tam miesiąc. To się skończyło zapaleniem oskrzeli, w ogóle czy płuc, jakoś leżałam chora. I pewnego pięknego dnia woła mnie z podwórka. Gdzie jest ta twoja encyklopedia? Dałam mu, on otwiera i zadaje pytania z tej encyklopedii. Co trzeba zrobić, jak coś takiego się wydarzy? Potem mi pokazywał rasy, zakrywał nazwę ręką, pyta się, co to za pies? Maglował mnie chyba z 1,5 godziny. I zabrał mnie do samochodu, pojechaliśmy do Krowej Góry, do domu babci i wujków, wujkowie tam mieszkali. A tam wychodzi z budy i przeciąga się przepiękny hart polski. Z ranami na łapach okazało się, że mój wujek, będąc na grzybach, znalazł ją na wnykach. Pewnie pies należał do jakiegoś kłusownika. Gama, bo tak dostała imię, Gama, została moim psem. Rodzice twierdzili, zwierzęta to ci chleba nie dadzą. Zawód jakiś trzeba mieć. Więc były studia, prawo administracyjne. No ale to nie było to. Zrezygnowałam. Stosunki międzynarodowe. To nie było to. Potem były po prostu prace. Był modeling. Ja jestem Miss Małopolski 2002. Kiedyś byłam ładna. Miałam studio z paznokciami. Byłam asystentką zarządu w firmie konsultingowej. Ale zawsze te psy były. Były zawsze obok. Latałam troszeczkę po świecie. Mieszkałam w hodowli hartów rosyjskich borzojów. Tam też się bardzo dużo nauczyłam. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty kurs. Cały czas ta praktyka była. A w momencie, kiedy zaszłam w ciążę z synem Ignacem, pani prezes w firmie zwolniłam, jak się dowiedziała, że jestem w ciąży. Sprawa trafiła do sądu. Oczywiście przywrócono mnie do pracy, wypłacono odszkodowanie. Wtedy już stwierdziłam, że ja chcę dziecku ten czas poświęcić i rozkręcać powolutku to i w tym chcę zostać już. Więc mąż miał wtedy dobrą pracę, a ja mogłam się poświęcić dziecku i tej pasji, która stała się zawodem, sposobem na życie. No i tak już chyba zostanie. No. Codziennie mają przed lotniskiem taki spacer 30-40 minut w terenie. One same z siebie wiedzą, że jak idą ludzie, jadą rowerzyści, to one mają zejść i poczekać. I one czekają, aż ja je zawołam, czy zwolnię je z komendy. Więc sobie chodzimy. Taka kraina szczęśliwości. To jest takie moje miejsce na ziemi, taka sielanka. Tu jest po prostu cudownie. I nie zamieniłabym tego na nic innego. No, no proszę zobaczyć, jak to tu jest piękne. No. Dobra, myślę, że możemy sobie zawrócić. Zenusiu, zapraszam! Opowieść o psach terapeutach. To był reportaż Grażyny Wielowiejskiej. A kolejna reportażowa opowieść w wyborze Anny Dudzińskiej w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki jutro o 18.40. Teraz 6 minut pozostało do 19.00. Trust in me, maybe.